بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده تصوف ده صوفيان وده اعتقادات ومأخذون ومسادر بياني دل پتیرش پگشتم درس کی مونگ لحغی سخد درم مأخذ تذکیره کردی و دی درس کی غالو چی دلوی الله پا توفیق ده سلورم مستر او مرجع تذکیره وکړو. نو رازو پا دی خبره کوو. نو سلورم هغه څه چې صوفیانو د تصوف د عقیدې د ماخذونو څخه یو ماخذ ګرځولی، هغه د دوی د پیرانو او مریدانو خوبونه دي. ځکه دې باب کې د دوی داسې خوبونه او واقعات نقل دي چې د شریعت د اسرارو سره سل په سله په ټکر کې واقع دي، خو دوی باوجود د دې دا خوبونه الهي الهامات او مبشرات ګڼي. او دا بیا دومره ډیر دي چې سړی به کوم نقلوي، خو بس د تصوف به زه فکر نه کوم چې داسې کتاب نه وي موجود چې په هغې کې روغ روغ بابونه یا هم فصلونه په خوبونو نه وي تړل شوي، او د خپلو پیرانو خوبونه یې ذکر کړي نه وي، او د هغې نه داسې مسائل نه وي استنباط کړي چې شریعت کې له سره نوم او نشان نه وي موجود. ابن عربي صوفي چې مخکې مونږ د حکم په اړه د اهل علم او فتاوی ذکر کړي، هغه د خپل کتاب فصوص په باره کې لیکي چې انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مبشره فی محروسه دمشق واعطانی هذا الكتاب وقال لی اخرج به علی الناس. وایو بشکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیر ورکون کی، یعنی خوب کی ولید د دمشق په قلا کی، او ما ته دا کتاب یعنی فصوص الحکم را کو راته ویل چې د دې کتاب سره خلق تر اوزه، یعنی دا ورته بیان کو د دې د مسائل نه خبر کا. او حال دا چې عزت مند دغه کتاب هغه کتاب دی چې د دې په وجه مسلمانانو د ابن عربی تکفیر کړی دی. دا هغه کتاب دی چې فرعون ته پکې د الله ولی او پاک مؤمن ویل شوی دی. دا هغه کتاب دی چې د صریح شرک او کفر څخه اول نه تر اخره پوری ډک دی. خو بیا هم صوفیان دا خوب حقیقی خوب ګڼي، او تر ننه کوم صوفی د دې خوب رد ونه کړ، او دا یې ونه ویل چې دا خوب رښتونی نه دی، او نه یې دا وویل چې دته په رښتیا نبی صلی الله علیه وسلم نه، بلکې شیطان ورته د نبی صلی الله علیه وسلم په نوم راتلل کړی دی. دغه ډول صوفی یوسف نبهانی په جامع کرامات الاولیا دویم جز 213 صفحه کې لیکلي، وایي ما ته مناوی وویل چې ما ته د وقت شیخ صوفی رملی ویلي چې بعضو منکرینو خوب ولیده چې قیامت قائم شوی، او ډیر بې حده غټ غټ لوښي راوړل شوي، او هغې کې اوبه خوټیږي تر دې چې د ډیر جوش په وجه د هغې جوش اوبو نه بڅر کې الوزي. نو ډلې ډلې خلق راوستی شول او وروغورځول شو په هغې اوبو کې تر دې چې غوښې او هډوکي ورید شول. نو وایي وی خوب لیدونکي دغه وخت پوښتنه وکړه چې دا څوک دي. نو وایي جواب ورته په خوب کې وشو چې الذین ینکرون علی ابن عربی و ابن الفارضی، دا هغه خلق دي چې په ابن عربی او ابن الفارض باندې ردونه کوي. نو وګورئ مسلمانانو د دې خوب نه صوفیان څه اخذ کوي. دا اخذ ترینه کوي چې ابن عربی او ابن الفارض دا اولیا دي، ځکه خو نبهانی د اولیا او د کرامت په برخه کې د ابن عربی او ابن الفارض په حق کې ذکر کړی دی دا خوب. او حال دا چې د امت اهل حق علما او تقریبا د ابن عربی په کافرتوب او ردت باندې اتفاق کړی دی. دغه ډول ابن الفارض چې مخکې مونږ په اړه د اهل علم او فتوی ذکر کړي چې هغه هم یو ملحد او بيدین او وحدۃ الوجودی او حلولی انسان تیر شوی، نو اوس چې کشران صوفیان دا واوري چې جهنم ته به د دوی مخالفین زینو، د ابن عربی او ابن الفارض کفر ته به ولې دین نه وایي، او دغه ملحدین به مؤمنان ولې نه ګڼي، او د دوی مخالفین مؤمنان به باطل پرس او پناحق ولې نه ګڼي، نو سوچ د مسلمانان په خپله وکړي. دغه ډول دا یو خوب. بل هم واوري صوفی عبدالقادر عیدروس په تعریف الاحیا بفضائل الاحیا صفه 15 کې لیکي، وای ویافع صوفی ویلی چې ابو حسن ابن هرزهم د په احیاء علوم الدین کتاب د غزالی صوفی باندې سخرت کولو، او دا فقی ابن هرزهم دا سکسو چې په علاقه کې متواعو یعنی خلق اطاعتهم کولو او خبرې هم اوریدل کېده، نو د یو ورځ امر وکړ چې د احیاء العلوم سمره نسخې چې موجودې وي چې وسعه کې مو وینو دا راټولې کړي. نو جامع مسجد کې اراده وکړه چې د جمعې په ورځ وسوځوي، خو د دې جمعې په شپې خوب ولیده چې دا د جامع مسجد ته ننوځي، نو ګوري چې مسجد کې نبی صلی الله علیه وسلم او ورسره ابو بکر او عمر رضی الله عنهما هم ناستی، او امام غزالی د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ دی. نو چې کله ابن هرزهم مخامخ کیږي، نو وای غزالی دی وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې دا ابن هرزهم ورته وخوده چې دا زما مخالف دی. ای د الله رسول، نو که یقیني داسې وي چې دا یې وایي یعنی چې زه په ناحق یم، نو زه توبه وباسم د خپل اعتقاد نه، او که زما دا کتاب احیاء العلوم داسې وي چې ستا په برکت او ستا د سنتو په اتباع راته حاصل شوی وي، نو ماته زما د مخالف نه بدله واخله. بیا یې وی نبی صلی الله علیه وسلم ته احیاء العلوم کتاب ورکو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د اول نه تر اخره دغه کتاب یې صفحه صفحه وکتو. بیا یې وفرمیل والله ان هذا لشیء حسن، والله دا خو ډیر ښایسته کتاب دی. بیا یې ابوبکر صدیق ته ورکړ، نو هغه هم وکتو جید یې وګاڼه. نو وی ویل هو قسم په هغه ذات چې تی په حق راستولې ای پیغمبر، دا خو ډیر ښایسته دی. بیا یې وی عمر ته ورکړ، هغه هم وکتل او مدح یې د دې کتاب وکړه، او هغه سی ویل چې ابوبکر ویل. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ په ابن هرزهم فقیه بانی د قمیص د ویستلو، او د دې چې دته دی وهل ورکړی شي، او د مفتری یعنی د قذف لګونکي حد دی ورکړی شي چې هغه اتیا دوری دی. نو هغه لوس کړی شو او وهل شو. نو چې کله هغه ته 15 کوړی ورکړی شوی، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه وخت شفاعت شروع کړ، او وی ویل چې اے د الله رسوله، کې دې شي د دې کتاب باره کې ګمان کړی وي چې دا کتاب ستا د سنت خلاف دی، او دې ګمان کې خطا شوی وي. نو امام غزالی په دې خبره او سفارش راضی شو، او د ابوبکر سفارش قبول کړ. بیا ابن هرزه هم راویخ شو داسې حال کې چې د کوړو چاپونه په شا باندې موجود و. نو له هغې بعد خپل ملګري د دې واقعې نه خبر کړل، او الله ته توبه وویسته د هغه رد او مخالفت نه چې ده په غزالی باندې کولو، او مغفرت یې ترې وغوښته. خو دومره ده چې د وهلو نخې پرې ډېره موده موجودې وي چې د هغې په وجه به دردېده. دا شو عزتمندو مسلمانانو د صوفیانو دا خوب او دې ته اهمیت. خو هسې اوس تاسو د دې خوب ظاهر ته هم لږ وګورئ چې د شریعت د اسرارو سره څومره مخالف دی. اول، که احیاء العلوم کتاب حق وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی وي، نو بیا یې ابوبکر او عمر ته د څه د پاره پیش کولو چې تاسو یې هم وګورئ؟ ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په حقانیت کې شک کولو څه؟ او که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کامل او کافي نه و؟ دویم، مخالفت د شریعت سره د دې خوب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابن هرزهم باندې د مفتری حد ولی جاری کوي؟ آیا هغه په غزالی الزام او تهمت د زنا لګولی و؟ دا هم د هغه شریعت مخالفت دی کوم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په ویخ او ژوند کې راتل کړی دی. دریم، که بل فرض و تسلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دد هم دی حد حکم کړی وی، نو حدودو کې خو سفارش نه کیږي، دلته ابوبکر سفارش ولی کوي؟ سلورم، بل مسجد کې صراحت سره د حدودو د تنفیذ نه منی راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقام الحدود فی المساجد، حدود به په مساجدو کې نشي قائم دی. پنځم، خوب کې دا خبره چې امکان لري چې دا ابن هرزهم په دی کتاب باندې په حکم لګولو کې خطا شوی وی، نو دا خو شک شو. نو ایا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شک باندې هم حدود جاری کوي؟ نو دا ټول هغه سدي چې د دې خوب تکذیب کوي عزتمندو، او دا ثابتوي چې دا خوب حقیقي خوب نه دی، او نه دا راتلونکی کس رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او نو ورسره دا دوه کسان ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دي، ځکه چې دا خوب خود رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوونکی دی. بل وجه د دې خوب د بوتلان داده چې دا کتاب احیاء العلوم د داسې صریح گمراهی، خرافاتو، بدعاتو، شرکیاتو او د موضوعی احادیث نه ډک دی چې تپوس مکوي. امام زهبی رحمه الله په سیر و اعلام النبلاء 14 جز 203 او یوم صفحه کې د مشهور عالم امام ابوبکر الترتوشی رحمه الله قول د دې کتاب باره کې نقل کړی چې هغه فرمایي شحن ابو حامد الاحیاء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعلم كتابا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. فرمای ابو حامد غزالی احیاء العلوم کتاب پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بانی د دروغ نه ډک کړي، نو پس ما ته د زمکه پسر بلداسی کتاب نه دی معلوم چې هغه کې ډیر دروغ موجود وي د دې کتاب نه. نو دا شو د دوی د دې خوب حقیقت. خو چې کبل طرف صوفیانو ته وګورو نو هغوی دا خوب لکه د صحیح حدیث غوندې داسې ګڼلې او د دې خوب موافق دا عقیده هم جوړه کړي، ځکه چې دغه احیاء العلوم کتاب ته دوی څومره لویه مرتبه ورکړي نو دا په هیڅ چا پټه نه ده. دغه ډول په الفکر الصوفي کتاب په صفه 201 کې د ابو یزید بستامی د خوب تذکره موجوده ده چې هغه دا دعوه کړي چې زه په خوب کې اسمانونو ته ختلی یم. نو ده د ځان په حق کې او صوفیانو هم د ده باره کې دا خوب د معراج واقعه ګڼلې ده. دویم صوفي اسماعیل ابن عبدالله السودانی ده هم خوب لیدلی چې دا اسمان ته ختلی، د الله او د ملایکو سره ملاقاتونه شوي چې دا د ده ځان او دارنګ صوفیانو ده ته معراج ګڼلی دی. وګورئ مشارق شموس الانوار صفه 136. داسې د خوبونو حکایت ډیر شته چې د تصوف پیرانو پکې داسې دعوی او داسې اعتقاداتو دپاره پیش کړي چې انسان حیرانوي. مثلا دوی پکې معراجونه، د الله او د ملایکو سره ملاقاتونه او د هغوی له طرف نه دوی ته خاص جایزې ورکول چې دوی پکې په خپلو ګمانونو هغې کې په خاص احکام او فضایلو مشرف شوي او مکلف شوي دي، چې دوی د خپلو ډیری اعمالو او معتقداتو دپاره دا قسم خوبونه دلایل ګرځولي دي. نو دا بل سبب او علت دی د اختلاف د دوی او د اهل سنت ترمنځ چې هغه کامل اعتماد د دوی دی په خوبونو باندې او هغې لره د شرعي حجت غوندې مرتبه ورکول دي. د دوی دا چې خوب ته په شریعت کې کوم مقام ورکړل شوی او اهل سنت والجماعه کومه مرتبه کې ګڼي، نو دا خبره وضاحت ضروري دی چې وې کړم واغه دا چې دې کې شک نشته چې خوبونه دا د الله تبارک و تعالی له لوري یو زیری او ډاډ وي چې خپلو بندگانو ته په دې باندې زیری ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایلی: لم یبق من النبوه الا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحه. فرمای وي نه دی پاتې د نبوت څخه زما د راتلونه بعد دی امت ته مگر زیری ورکوونکي. صحابه عرض کوي: اے د الله رسوله، زیری ورکوونکي څه شی دی؟ نو هغه وفرمایل: صالح، یعنی ریښتونی خوبونه دي. نو دی حدیث کې د صالح د قید نه معلومه شو چې هر خوب ته اعتبار هم نشته. او داسې په بل حدیث کې صفا ذکر شوی چې خوبونه په درې قسمه دي. د مسند احمد حدیث دی، ابو هريره رضی الله عنه راوي دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمل: الرؤيا ثلاثه، فالرؤيا الصالحه بشرى من الله عز وجل، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا من الشيء يحدث به الانسان نفسه، فاذا راى احدكم ما يكره فلا يحدثه احدا وليقم فليصلي. فرمایي خوبونه درې قسمه دي. نو صالح خوبونه دا زیری دی د الله عز وجل له طرف نه، او نور خوبونه دي چې هغه غمجن کوونکې دي انسان لره د شیطان له خوا نه، او بل قسم نور خوبونه دي چې د داسې څه په سبب لیدل کیږي چې انسان د خپل نفس د سوچونو فکرونو باره کې ویني. نو چې تاسو کې څوک داسې خوب وویني چې د ده نه خوښیږي، نو هیڅ چاته دي نه وایي او پادیسي او لمونځ دي وکړي. نو دې حدیث نه صفا معلومه شو چې خوبونه په درې قسمه دي. یو هغه خوب دی چې د شیطان له خوا نه وي او هغې ته حلم وایي. نو حدیث کې د داسې خوب باره کې مواورد چې که تاسو کې څوک داسې خوب ویني نو چاته دی نه وایي. دویم ته حدیث النفس وایي. دا داسې وي چې یو انسان د کوم سوچ او فکر سره وده شي خو ماغه خوب کې غالبا ویني، نو دې ته حدیث النفس وایي، دې ته هم اعتبار نشته. دریم صالح او ریښتونی خوب، او دا بیا برعکس وي د ړومبني دوه ذکر شوو خوبونو نه، او لویه نښه د داسې خوب هغه دا وي چې د شریعت نه به مخالف نه وي. خو دغه فرق د دې خوبونو ترمنځ څه آسان هم نه دی. خو بیا دا هم باید علم کې وي چې که خوب ریښتونی صالح او صادق هم وي، نو بیا هم په اتفاق د اهل سنت والجماعه دا شرعي حجت او دلیل نشي کېدی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا ویشتم جز 355 صفحه کې فرمایي: الرؤيا المحضه التي لا دليل على صحتها لا يجوز ان يثبت بها شيء بالاتفاق. وي محض خوبونه هغه چې په صحت هیڅ دلیل نشته، جایز نه دی دا چې په دې سره د صحت حکم ثابت کړی شي. علامه ابن مفلح د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه په مصائب الانسان في مكائد الشيطان صفه 103 کې دا هم نقل کړي: الاسرائيليات والمنامات لا يجوز ان يثبت بها حكم شرعي لا استحباب ولا غيره. ويوي په اسرائيلي روايات او دغه ډول خوبونه باندې جایز ندي چې شرعي احکام ثابت کړي شي، نه استحباب او نه غیر لدین بلکم حکم. امام ابن حزم رحمه الله په المحلل شپږم جز 208 صفه کې فرمایي: الشرائع لا تؤخذ بالمنامات. د شريعت احکام دا د خوبونه په ذریعہ نشي اخس کېده. امام قرافي رحمه الله په الفروق سلورم جز 215 صفحه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه قول باره کې چې مثلا چاته خوب کې سفرمایلی وي او هغه د ژوند او د بیداری د قول برعکس او مخالف وي، دی متعلق قرافي رحمه الله فرمایي: والذي يظهر لي ان اخباره عليه السلام في اليقظه مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للراي بالغلط في ضبط المثال. او هغه سچ ما تخکاری د دې متعلق هغه دادی چې هغه احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ویخو جن ثابت دي، دا به مقدم او مخ کی وي په هغه احادیث چې په خوب کې ترنه سوګ نقل کړي. د وجه د لارې د پیدا کېدو دې ته د احتمال د لیدونکو په غلطوالي کې په پوره معرفت د نبی صلی الله علیه وسلم د مثل کې دغه ډول امام عز ابن عبد السلام رحمه الله په خپل فتاوا فتاوا سلطان العلماء صفدر سلوختم کې د قراءت د ایصال الثواب متعلق لیکي: ثواب قراءة القاري مقصور على القاري لا يصل الى غيره. فرمایوی ثواب د قراءت د لوستون کې د قاري پورې مقصور دی، د دې اجر او ثواب بل چاته نه رسیږي. بیا فرمایي: والعجب ان من الناس من يثبت ذلك بالمنامات وليس المنامات من الحجج الشرعيه التي تثبت بها الاحكام. فرمایوی او عجيبه خدا د چې بعضی د خلق څخه دا په خوبونو ثابتوي، او حال دا چې خوبونه د شرعي دلایل څخه نه دي، هغه چې احکام دی پر ثابت کړی شي. دغه ډول مولا علي قاري رحمه الله په المقدمه السالمه في خوف الخاتمه صفه 2 کې فرمایي: لا اعتماد على رؤيه المنام في غير حق الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فرمایي: هیڅ اعتماد نشته خوب لیدنه باني بغیر د انبیاء علیهم السلام په حق کې د هغوی له خوبونو څخه. دغه ډول علامه نووي رحمه الله د یو خوب متعلق فرمایي: ان رؤيته صحيحه وليست من ادغاس الاحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز اثبات حكم شرعي به، لان حاله النوم ليست حاله الضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. بشكوي خوب د سيدي دا د احلام او شيطاني تلبيسات څخه نه دي، خو دومره چې دی باني د شرعي حكم اثبات هم جائز نه دي، ځکه د دې وجه نه چې د خوب حالت دا د ضبط او تحقیق حال نوی د هغه سوچ یو خوب لیدونکي اوري. شرح د مسلم اول جز 115 صفحه کې دا خبره کړی ده. نو دا یو سو د اهل علم هغه اقوال می تاسو ته عرض کړل چې دا ترنه لکه د نیمه ورځ د مرد داسې ثابتېږي چې خوب که صحیح هم وي، ریښتونه هم وي، د شریعت مخالف هم نه وي، بیا هم قرباني شرعي حکم نه ثابتېږي. د دې مثال به داسې ذکر کړم چې په اسانه پوه شي. هغه دا چې یو کس نغلا وشي، مثلا غل معلوم نه دی خو یو نیک او صالح انسان خوب ویني په دغه علاقه او منطقه کې چې دغه غلا مثلا خمینی یا خامنهی کړی ده، نو اوس د دې خوب په ذریعه د هغه لاس نشي قطه کېدی، یا داسې د قتل و غیره په باره کې وینو دی باندې حکم نه ثابتېږي. ها البته د انبیاو په حق دغه خوبونه دا یقیني وحي وي، د هغوی خوبونه دا شرعي حجتونه وي، احکام پر ثابتېږي. نو د دې بحث نه به مو معلومه کړی وي چې د تصوف د صوفیانو او د اهل سنه والجماعه د عقیدوي ماخذونو او مصدرونو د فرق یو سبب دا دی چې صوفیان خوبونه شرعي حجت ګڼي، د دین عقیده او اعمال خص کوي، ولو که شیطانی خوبونه هم وي، او د دوی اکثر خوبونه د هم دي قبلي څخه دي. خو د دې برعکس بیا د کتاب او سنت خالص پیروان اهل سنه والجماعه غیر د انبیاءو له خوبونو څخه د هیڅ ولي او بزرګ خوب حجت شرعيه نه ګڼي، البته د الله له طرف نه یو ډاډ او زیره او د یو ښه امید او تمې سبب ګڼي. نو دا شو سلورم ماخذ د تصوف د اعتقاداتو چې اهل سنه والجماعه ورسره په هغه کې اختلاف کړی دی. پاتې ماخذونو او مصدرونو به انشاء الله تعالی پر روان درس کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ايزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.